Det grönska i sol kring alla vägar, och alla lärkor sjunga den långa vårens dag. Här genom hagar jag gångar som jag plägar, en fattig stackars spelman, en spelman är jag. Sol, sol, sol i det glimmande snår, sol, sol är det vart jag går. En spelman är nöjd, en jätteglad, ja, en spelman är jag. Den spelar sin flöjt med raska tag. Gökarna ropar den hela långa dagen, och ängens alla blomster mig doftar till behag. Sol, sol, sol i det glimmande snår, sol, sol är det vart jag går. En spelman med nöjd i hand, en jätteglad, ja, en jätteglad, en spelman, en jätteglad, en spelman, en spelman är jag.